Բարև Արցախի հանրային ռադիոյի հավատարիմ ու նոր ընկերներ։ Եթերում երեքնուկ հաղորդաշարի 2017-ի առաջին թողարկումն է։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Նոր տարում բոլորին մաղթում եմ միայն լավ լուրեր, հաճելի անակնկալներ, հետաքրքիր ճամփորդություններ ու ծանոթություններ եւ առհասարակ այն ամենն, ինչի կարիքն ունեք։ Եվ ամենակարևորը, թող երկինքը խաղաղ լինի, սահմաններն ամուր, մնացածն իրագործելի է։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա թեմաներին համառոտ։ Մանկության դժվար, անապահով, բայց միևնույն ժամանակ քաղցր տարիներից իր հուշերը մեզ հետ կկիսի Բարբարի Էջի այս տարվա առաջին հյուրը, 82-ամյա Թամարա Ալավերդյանը։ Մի բուր Արև Էջը հյուրընկալել է երկու զավակների երիտասարդ մայրիկ Արև Թադևոսյան Ապրեսովային, ով կարևորում է երեխաների դաստիարակության մեջ հոգևորի առկայությունը։ Երեքնուկ անակնկալ Էջը նույնպես հետաքրքիր կլինի։ Եվ այսպես պոկում ենք երեքնուկի առաջին թերթիկն ու բացում Բարբարի Էջը։ Թամարա տատիկը ծնունդով խնածախ գյուղից է, բազմազավակ ընտանիքի երեխա, ով տեսել է գյուղական կյանքի ողջ դժվարությունը, ինքն էլ է հաղթահարել դժվարություններ, ընտանիք կազմել, զավակներ ունեցել ու կողքինին լավություն անելու սկզբունքով դաստիարակել նրանց։ Շատ է մտահոգված, որ աշխարհում անընդհատ պատերազմներ են, և հատկապես, որ մեր հայրենիքի խաղաղությունն է խաթարվում։ Թամարա բաբո, քանի որ նոր տարում ենք հանդիպում, ձեր նոր տարին շնորհավոր, առողջություն ձեզ։ Ծնունդ ենի շնորհավոր, լավ տարի ենի, բերքարա տարի ենի, խաղաղության տարի ենի։ Մոնք շատ երիտասարդներ ենք ուսրալ, ես հիմա ժողովրդի ձեռքին, հինչ շնորհալ ձեզ մարդիկը, այդքան ստեղ ընդ կուտորում ենք, հինչ քանամ, հինչ քոզում, ամըքս 2 մետր հող ունենք, այդ 2 մետր հողը պիտի մոգ արժանանանք, հինչ կռևանամ, հինչ չելան, են ասմահողը մռնա, են ասմահողը մռնա, այ բալա, մեր հողը էլել է, վեջ տու ստեղծալ այդ հողը, վեջ ես, թողեք այդ հողին երան այդ ժողովրդը մծանան, ծերանան, իրենց հասնելիքը ստանան, մռնեն չինան այդ 2 մետր հողին արժանանան, խերտի կռևը քանամ, իմ աշկիս այդ արվամ, ինձ 3 տղայ ալալ, են կուճուր տղաս, 3 տարի կսական ալալ, մծս 8 տարի կսական, մծը առաջի դասարանը փոխվել է Երևան, ամուսինս հանկարծակի մռալը, առողջ, առույգ, 34 տարեկանը մահացավ, այդ խոխոցը դաստիարակությունը ընկել է ինձ վրա, ես ավարտել եմ Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանում, այդտեղ վեր աշկերտ սպեցիալը խոխայեմ լիելալ հալամ, շենան 7-ը ավարտել եք եկան ստեղ, ստեղ լավ կարծո խոխայեմ լալ, դեզանցի ունդունվալում կարթալ, իմ հեր վեջ հարուստ ալալ, վեջ մին պեն ալալ, վեջ մինի օգնություն ալալ, վեջ տոն ալալ վեր կենանք ստեղ, ստան չեց ալամ խնածախ ամոնոր, խնածախը առավոտու եկալ, վեջ լի էտ շարշարմուկ հավը, ինձ մին ինկերուհի ալալ, էտ ինկերուհուս հարնել ալալ, մահասած նրան հարնել, հայրենական պատերազմում նա մահացավ, նա մարը մագազինը մնալալ գործունելիս, այդ աղջիկը ինձ իրան հետ պահալ, այդ աղջիկը հինչ են սունկում ու իրան տանը բերելա, մեջ են կսարալ կերալանք, բայց այդ փիս տարին, այդ կեշ տարին, մոգ կարթալանք, ես մինը, մինը, ամըք մի տաղանասմա, այդ ինչ հավը կտի կարթում, ինքի վեր մին դարի այակ ենամ լի, չիթի դարի այակ է մին պեն չի, կյամ ասմատ համար, ոզումուս կզտի էլ ես դարյան պեն անամ, մամուս ասը մինի պերի, կարաբուլո խալ ալապրում, շտեղ ալ ալապրում, ուրան մարը ընդղ մագազին չի կալալ, ուրան ստեղ տոն ալալ, որ հարը մհաց ալալ, մարը կեց ալալ մագազինը մը գործանի դի հանցու ապրելի, 2 խոխայալալ, մեն տղա մեն աղջիկ, շուտ պսակվալ այնք է, եկ ալա ասմա, ես պսակում ում, դու որ պսակում ասում չէ, ասմա, խե, ասում պամազին չոնըք, ճակի վրստի կծենք, մրտանը մին պինը մի պալազի զիրավ չինգիլ, շտղանա վետ սաղջիկ ընքրլան, իմ հերինվալի, իմար մենակ պաբրիկը մը գործնել ես։ Հիշ տղանենի վեր պսակվես, ես գիտակ պսակում ուս, ա, կինամուս մին տոտ։ Լա մի շուր չի պիտի երունս կենաս կինաս։ Ես չլի։ Իտի ապրավանք մունք։ Բայց ժեզնը ռադսնի ենք ապրավ։ Պակաս ընքլալ, ամմն հինչի պակաս չունալալ։ Մեր ընտանիքը կոլխոզի ենթակա չիրալ, իմ հերդևեր գործանամ, կոլխոզում ես բերքին, նենք մասնակցում, ես պենին, լավ ուրաժայալ ալկյալիսլի, չենամա դուզը դուզը, հեյվանի են պահալ, ամենի չէ, մուկրեց անք խոզունք պահալ, ես մեր խոզար ազնում էլ, տանը կուչիրու ես մեր, դիրքերս երեմ կալա, կեցալ մեր յուպուպին քրսնք ասում, անդեղ էն այն քմակին, լավ չա երկա, տապը մը, երկան, երկան, դի սուչնի, տակրը կայանի մնդեղ, վեր խոզերը տանում չմ մնդեղ պահում, այդ խոզերը տղան թկրայում դիսոնում, այնքան սուչնի տակրը կնոտում, ուզում չմ վեկյանդը, մունքնա իմ անիս, մին հայատմը, մին սրահում, մին դրբզավ նիենք մտալ, մին դրբզավ դուսիկալ, վեջ խոսկու, վեջ ույդ, հենք խոխա ուրանալալ, չոր սաղջիկ մին տղա, հալա մար տղան հերշի վարջում եսլի, ողթ ու խոխայալ մեզ ալ այդ այդ տղան դիշտիրի այցին գալա, հինչին գիտացալ ասման, բու կուրության են գալա խոխա մարա, լավ գաշակ տղա ալ ալ մեզ, դեմ է հենք այդ խոխըքը մին հայատը պատերացուրու վերլող կոլոլս մին տոնալի, այդ տդրները մը, դի սուս, պուս, այդրուց աղջկարացը տանս, պահես մղթարիս, լող լավ, գաշակ, աբուրին, բեր ասմ մրտանը նախավերջինի ես մելալ, իմ ինտանը նախավերջինը մեն թաբել աղջի գալալ իմ գորպյուր, իմ գորպյակը մեր խնեցին հարմա, ծնա տամից կշտին վնը կծնում, գոչաղը մելալ շատ, գոչաղ, անող, թող, ողջույն կմագյանող, ասմա մատաղն եմ դու միշտիս կաս, դեր ես ասմ կոլան տարխ բրան ջուրուլոցի պեր, հանցուրըմ ջուրու հազիրինի, եմ էլ ստի խնեցին հարըմըն, էտ եղը վեր ուժես կսմաթուպ տերնալը, էտ վաղթը պիտի ծորսոր ջուրածըն մեջի մատաղենում, թամարալավա, կրլահանս պերես կոլան, ասմ դեն գինամ հելամ կոլա շելակ թրալի կյամում վերասալաշուտ կկյաս, միջը վիղը հվակվիլի կյամ, այդ բոլո պրանմար միջը են եղստի կյամ, են եղը որտսլի, նա այդ պենչի մորմուկ հոտումըք, ծետը պրանմաք հորագի միջը լղղղղծնըմ երոնը մոտում, սատենի գա անմա, մուկույրան մանիկի մամային կլալսելիս, մանի մամ ասմ, են եղանի ձելս տլական, ասմա պակ, պերի կզմ տլական, նհա մին դազա պերի, ասմա դետու տակին պահի պահի, ես են պահողում, մեն էրկու վեդրը պենք ամեջին, մին կարար պերի տենե մեն դազեն տակին, ասմա դետու պրնի պնդ, հանսուվեր վերնի � Են եղրը հենց եկալ ընստի ուր առանք ասալ չէ պտյամավերբի, ծուտտու պտարդը, ասմա վաստոն է մենք իսնք հաստխալ, վաստոն է հացա մենի պեր, հայսին մարդմոր չկաստրախ, կենամըն պերիմ, դինեմ ծրքին, մեջ հստի հարալ կսանըմ, դե թազատ խացացալի, բջղում, հիշկամ տանումա այդ հացի մեջի, այդ բջղաստղավը, դինեմ ա ծրքիս ասմադիքինա կտրին նստիք էր, որ պրծնս գիտյաս, վիրած կոտորա մեր ժեջտացամ։ Սերավնքնալի իմ հեր գիտացարչի ուրանց խոխան վրնա, իմ ամի գիտացարչի ուրանց խոխան վրնա, այմ վղթին հասկացողությունը, մունք հասկաց հալնք վեր մածին ասացը կանըն, ըրալնք, բայց մեր խոխին ծվրցնում ասմախշի, նան զիբիրը վեր չինամս, որնակ միմ պինը ասալ, դու չինամս մեր գործը թողում նրանը անըն, դե մենք իտի կկարաս, մենք է հարդնի կկարաս, բարի կազանս, ես չին վաղթ։ Այն վաղթը օրինակ էլ հիշնել էլ, լավ է մենք պկասմ ալի վեսմ հենք վակյանք մը խրեգյակա վեջ։ Հելքի պակասսունա, հելքի վեր մտացմ չնասան, ես ուր հետի են ժողորդստի ուր առավ տալավ ապրմ, ուր հետի ինգն ապրմ, մուկ մզտի չէ, մզտի ապրմըք, թող լավ կնանք լի, մի լավությունը անիլի եստի իմ հասկանում, տականըլ դի իմ հասկացալ, վեր լավություն անիլյան ավելի շատ ուգթակյամ, քան թե պիսպեն անելը։ Thank you. Մեզ նոր միացած ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում 3-նուք հաղորդաշարի հունվարի 13-ի թողարկումն է։ Եթե դուք մեզ լսում եք տանը, ջերմություն ենք մաղթում ձեր օջախներին, եթե ճանապարհին եք, անվտանգ երթևեկություն, իսկ եթե աշխատավայրում, բեղուն ու արդյունավետ աշխատանքային օր ձեզ։ Երեքնուկի երկրորդ թերթիկն էլ պոկեցինք և այժմ բացում ենք մեր ամենալուսավոր ու տարվա բոլոր եղանակներին ջերմ մի բուռ արև էջը։ Մեր էջի օրվա հյուրը Արև Թադևոսյան Ապրեսովան է, երկու փոքրիկների երջանիկ մայրիկ, ում խոստովանությամբ մայրությունը կնոջը դարձնում է ոչ միայն ուժեղ, այլ նաև բարի։ Արև, ուրախ ենք ձեզ ողջունել Երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուռ արև էջում և շնորհավորելով ձեր ամառնոր ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում ենք, որ նոր տարին ձեզ ու ձեր ընտանիքին միայն հաջողություններ բերի։ Մեր էջը երեխաների ու նրանց ծնողների մասին է, այսինքն մայրիկները մեզ ծանոթացնում են իրենց բալիկների յուրահատկություններին, դաստիարակության սկզբունքներին և ինչու չէ, ավելի փորձառու մայրիկները նորաթուխ մայրիկներին արդեն կարող են ինչ-որ խորհուրդներ տալ։ Ուզում եմ սկսել նրանից, ինչ փոխեց մայրությունը ձեր կյանքում։ Ճիշտ ասած, մայր դառնալով ավելի քաջ դարձա, դա շատ կարևոր էր, երկար մտածում էի դրա մասին, որտեղից եկավ այս քաջությունը։ Մայր դառնալով շատ բաներ փոխվեցին իմ կյանքում, կարող եմ ասել, ավելի ուշադիր դարձա մնացած երեխաների հանդեպ, դա շատ մեծ փոփոխություն էր իմ մեջ, ոչ թե չէի նկատում, այլ ավելի արդեն ամեն մեկին ուրիշ ձևի եմ նայում։ Նաև մի անգամ էլ ընկերուս հետ կիսվեցի, ասեցի, երբ մայր ես դառնում, կարծես սրտիդ մեջ ավելի ես բարիանում, ինչ որ մի տարօրինակ բան է, չեմ կարող լրիվ խոսքերով բացատրել, բայց հաստատ գիտեմ, մայր դառնալով ինչ-որ մի տեղ սրտիդ մեջ ավելի է բարիանում մնացածների հանդեպ։ Ունեք և տղա, և աղջիկ, դաստիարակության սկզբունքները տարբեր են։ Ճիշտն ասած, եթե նայեմ համամարտկային սկզբունքներով, բարոյական սկզբունքների տեսակետից չեն տարբերվում, որովհետև սկզբից նրանց որպես մարդ ես նայում, ինչպիսին լինել, և դրանք տղա ու աղջկա միջև տարբերություն չկա, բայց կան որոշակի տարբերություններ, եթե համեմատեմ տղայիս ու աղջկաս միջև, օրինակ տղաս ընդգծված նուրբ չէ, մի քիչ կոպիտ է և սիրելու մեջ, և իր խոսքերի մեջ, իսկ աղջիկը շատ ավելի նուրբ է, և նրա հետ մայրական ավելի քնքուշ մոտեցումներ է ցուցաբերում, դա ինքնստինքյան է գալիս, բայց կարելի ասել այսպես, մեթոդները ինչ-որ ձև տարբերվում են, բայց այս հիմնական սկզբունքները, կմախքային սկզբունքները, համամարտկային կամ բարոյական, այն ամենը, ինչ ուզում ես նրանց մեջ տեսնել հետագայում, դրանք չեն փոխվում, և աղջկա մեջ, և տղայի մեջ ուզում ես դրանք տեսնել, բայց մեթոդները, մոտենալու սկզբունքները թեթև, կարող եմ ասել, որ տարբերվում են, այո։ Երևի տարիքի հետ են տարբերությունները ավելի ցայտուն դառնալու, այժմ փոքր են և պարզապես ընդհանուր սկզբունքներով են դաստիարակում, հետագայում գուցե կարիք լինի փոխելու մոտեցումները։ Այո, ճիշտ է, այս ամենը, ինչ ես ասում եմ, ինչ փորձառություն, որ ձեռք եմ բերել, միայն տարիքային է, որովհետև չգիտեմ, հետո շատ եմ լսել մայրիկներից, որոնք արդեն պատանի աղջիկներ ու տղաներ ունեն, որոնք շատ մեծ դժվարությունների են հանդիպում այդ աղջիկա ու տղայի դաստիարակման հարցերում, ես ինքս դեռ դրանց չեմ հանդիպել, այսինքն երեխաներս, որ փոքր են, ճիշտ եք ասում, այդպիսի հարցերի դեռ չենք առնչվել, որ մեծ տարբերություն լինի տղայի ու աղջիկա դաստիարակման հարցերում։ Իսկ սկզբունքային ինչ-որ առանձնահատկություն, որ հենց ձեր ընտանիքում է պահպանվում, այսինքն դաստիարակության ինչ-որ սկզբունք, որը հենց ժառանգել եք ձեր հայրական ընտանիքից կամ ձեր ամուսնու ընտանիքում էր այդպես, որ դա չի քննարկվում, ասենք այդ սկզբունքը։ Այո, կա նման սկզբունք, որ ես և ամուսինս միանշանակ մինչև մենք երեխա ունենալն էլ վստահ էինք, որ այդ բանում մենք մեր երեխաներին դաստիարակելու ենք, սերն է Աստծո հանդեպ։ Մենք շատ էինք ուզում, և ես էլ միշտ երազում էի, որ իմ երեխաները սիրեն Աստվածաշունչը, կարդան, և այն ամենը չեմ ասում անգիր, այսինքն այդ սկզբունքները, ինչ կա դրված Աստծո խոսքի մեջ, Սուրբ գրքում, ես երազել եմ ամուսինս էլ համամիտ է, որ մեր երեխաները պետք է իմանան դա, հետո իրենք կորոշեն, կընտրեն դա թե ոչ, բայց այն սկզբունքային հիմնականը, որ մենք ուզում ենք այդ հոգով դաստիարակել, որ նախ եւ առաջ նրանք ամեն ինչ նայեն Աստծուն հավատալով, Աստծուն հուսալով, իմանալով, որ նա կա, իրենց ամեն որոշումներում առաջնորդվեն հենց այդ սկզբունքով, որ իմանան կա մեկը, ով է նրանց ստեղծել, և ճիշտ ասած, տանը, երբ ինչ-որ մի բան է լինում ընտրելու, մենք եթե կա ընտրություն ընտրելու հոգևորը, մենք այդպես ենք անում, թե լինի երաժշտություն, իհարկե երեխաների մակարդակով, եթե կա ինչ-որ ավելի լավ տեղ գնալու կամ տոնորերին, եթե առիթ կա եկեղեցի գնալու կամ նման այլ առիթներ, եթե լինում է, նախ եւ առաջ մենք նախընտրում ենք հոգևորը։ Այսինքն Աստվածաշնչին փոքրուց ծանոթ երեխան հետագայում վատ մարդ դառնալ չի կարող, գոնե այդ սկզբունքով։ Այո, ես երազում եմ ընդհանրապես, որ մեր Արցախի մանուկները, որոնք շատ մեծ գնով ունեն այս խաղաղությունը, ես տարիներով եմ հասկացել, ինչ արժե մեզ համար այս խաղաղությունը, ես հիմա եմ հասկանում, մեծանալով եմ հասկանում այն զինվորների դերը, որ կանգնած են սահմանին, ես ուզում եմ, որ ամեն մի երեխա իմ երեխաների գլխավորությամբ իմանան դրա արժեքը, լավ մարդ դառնալու, այս ամենը ունենալու, պահպանելու, և իմանան, թե ինչ է Աստված արել և անում այս երկրի համար, այո, և ես գիտեմ, որ անցյալում մեր ընտանիքները շատ ամուր ընտանիք ուներ հայը, հայ ազգ, ես վստահ եմ, որ նրանց ամեն տնից անպակաս էր Աստվածաշունչը, միգուցե խորհրդային տարիներին դուրս եկավ այդ բանը, ես եմ այդպես մտածում, բայց երազում եմ անկեղծ ասած, որ դա վերադառնա հայ ընտանիք, ես վստահ եմ, որ 50% գոնե մինիմում 50%-ով բարոյական արժեքների, այդ համամարտկային արժեքների կարևորությունը և մակարդակը ավելի կբարձրանա դրանից։ Արև, երեխաների դաստիարակության մեջ անշուշտ կարևոր է հայրիկի և եթե ընտանիքը մեծ է, տատիկ-պապիկների դերը, հայրիկը հասցնում է մասնակցել նրանց դաստիարակությանը, այնուամենայնիվ հատկապես տղայ երեխային դա անհրաժեշտ է։ Այո, մենք առանձին ենք ապրում, առանց ծնողների ենք ապրում, ես ամուսինս ու երեխաները, հիմնականում ամուսինս ավելի շատ ժամանակ անցկացնում է աշխատավայրում, աշխատում է, երեկոյան է հասցնում և շաբաթ և կիրակի, հիմնականում կիրակի օրերին է հասցնում մեծ մասամբ լինել երեխաների հետ, չեմ կարող ասել դա բավական է արդյոք երեխաներին հայրիկի ներկայություն ու վայելելու համար, բայց մենք մեր ընտանիքում ավանդույթի նման մի բան է, միշտ ձգտում ենք կիրակի գոնե մի տեղ գնալ կամ ավելի շատ ժամանակ անցկացնի հայրիկը երեխաների հետ, շատ եմ կարևորում դա, բայց ցավոք մեծ մասամբ աշխատանքի հետ կապված չի ստացվում այնպես, ինչպես սիրտդ է ուզում, բայց հնարավորինս այո, գոնե կիրակի, ինչպես նշեցի, օրերին եւ երեկոյան ժամերին հասցնում է իր դերն ունենալ երեխաների դաստիարակության մեջ։ Տոները եւս առիթ են, որ ընտանիքը ամբողջությամբ հավաքվի եւ դա ավանդույթ դառնա, դա նույնպես դաստիարակություն է, մեկ սեղանի շուրջ հավաքվելը, շփվելը, որ երեխաները հետագայում արդեն իրենց ընտանիքներում այդ ավանդույթ կիրառեն։ Անկասկած դա շատ կարևոր է, երևի մենք բոլորս գալիս ենք մեր մանկությունից, ինչպես ասում է Սուպերին, իհարկե ամեն ինչ պետք է անես, ամեն ինչ պետք է օգտագործես, որպեսզի երեխատ երջանիկ լինի քո տանը, և տոն օրերը դա մի յուրահատուկ առիթ է ուրախացնելու, ճիշտ է, նրանք շատ են սպասում նվերների, բայց եթե դու նրանց հետ ժամանակ ես անցկացնում, և եթե այդ ամենը միասին եք անում, տոնածառը միասին եք զարդարում, ես իմ տղայի վրա եմ այդքան ասում, նրա մեջ մնում է, չգիտեմ որտեղից այդ գերբնական հիշողությունը նրանց մոտ, նա հիշում է ինչպես է զարդարել տոնածառը, ինչպես է ձմեր պապիկի հայրիկի հետ տեսել, այդ ամենը նրանց մոտ ուրիշ ձևի է, թեկուզ այդ ժամանակ նրանց աչքերի մեջ այդ պահին տեսնում ես նվերի ուրախությունը, բայց ժամանակի ընթացքում, երբ նրանք հիշում են, նրանք նվերի անուն չեն տալիս, երևույթն են, հիշում։ Այո, նրանք այդ միասին անցկացած ժամանակը նրանց ենթագիտակցության մեջ է մտնում, որ նրանց ինչ-որ երջանիկ է դարձնում ամբողջ կյանքի համար, շատ հետաքրքիր բան է։ Այո, եւ երջանիկ երեխան հետագայում դառնում է սիրել կարողացող մարդ։ Միանշանակ, միանշանակ։ Երբ ինձ ասում են՝ «տղա է, շատ ես գրկում», չգիտեմ ինչի, մայրական ինչ-որ ինձ ինչ-որ մի բան ներսից ասում է, եթե ուզում է գրկիր, գրկիր։ Եթե ուզում է համբուրել, մի անգամ գրկել ավելորդ լինի, քան պակաս։ Ես այո, այդպես եմ կարծում եւ նկատել եմ, որ այդպես իմ երեխայի վրա ավելի լավ տպավորություն է մնում, նա ավելի կարողանում է սիրել, գնահատել ուրիշներին։ Իսկ եթե ես մերժեմ նրա ցանկությունը գրկելու, ես տեսնում եմ, որ նա ճիշտ կտպավորվում է նաեւ փոքր քրոջ հանդեպ, եւ դրա համար միշտ ուզում եք, շատ եք ուզում այնպես, ոչ թե միայն խոսքերով, այլ եւ կյանքով ցույց տալ, դա շատ կարեւոր է։ Իմիջիալուս նրանք ամեն ինչ նկատում են, դու կեղծ ես նրանց գերկել, թե իրական։ Ամեն ինչ չի լինում, ավելի լավ է երեխան սիրո ջերմության մթնոլորտում մեծանա, որովհետեւ այս տարաշրջանում երևի հենց սիրո ջերմության պակասը կա։ Միանշանակ երեխաներ կան, որոնք տարբեր խնդիրներ ունեն առողջական եւ ընդհանրապես հասկացողության, մտային, չգիտեմ, անցյալում էլ եղել է ուղղակի, որ հիմա դաշ տպած է, ինֆորմացիան տարածված է, նման երեխաներ շատ կան։ Ես ինքս էլ, որ մանկապարտեզում եմ աշխատում, ինչքան կարիք ունեն այդ երեխաները շփման, գրկելու, ձեռքից բռնելու, համբուրելու, նրանք իսկույն փոխվում են, եւ չպետք է մենք այդ բաներից զրկենք, ինչքան էլ հոգնած ենք լինում, կարծում եմ հենց այդտեղ պետք է կոտրենք մեր մեջ եղած այդ հոգնածությունը եւ սրտանց գրկենք, համբուրենք, օգտագործենք այդ, ճիշտ եմ ասում, սուրբ առիթները, որոնք չեն կրկնվի հետո։ Արևիկ, դուք արդեն որոշակի փորձառու մայրիկ եք եւ անշուշտ նորաթուխ մայրիկներին կարող եք ինչ-որ խորհուրդներ տալ, կամ նրանց, ովքեր դեռ սպասում են իրենց առաջնեկներին, անշուշտ նրանք դա կարիք կունենան։ Ինձ եմ հիշում, երբ ես նոր էի մայրիկ դարձել եւ սպասում էի, կարող եմ մի բան ասել, երբեք մի վախեցեք, թե ինչ է ձեզ սպասվում։ Ես հիշում եմ իմ առաջին վախը, ինչպես եմ իմ առաջին օրը երեխայիս հետ տանը անցկացնելու, քնով եմ անցնելու։ Դա ինձ համար մի սարսափելի ահավոր ապրում էր։ Ես բոլորին պատմում էի խորհուրդ, թե հարցում՝ «Մին վախեցեք»։ Երեխան այն նվերն է, որ ձեզ տրված է, եւ ամեն ինչ գալու է ձեզ մոտ, ամեն ինչ մի այնպիսի հրաշալի ձևով հասկանալու եք, իմանալու եք, ինչպես վարվեք։ Միայն թե ձեր սիրտը պատրաստ լինի, սիրեք նրան, ընդունեք նրան այնպիսին, ինչպիսին որ կա, երբեք մի համեմատվեք, երբեք մի սպասեք, երբեք մի նայեք ուրիշի երեխան ինչպես է, ձերը այսպես պատկերացրեք կամ այնպես, իմացեք, նա յուրահատուկ մեկն է, ով ձեր մեջ է, շուտով աշխարհ է գալու, կամ այ հիմա դուք տեսնում եք նրան, նորածին շատ մտահոգություններ ունեք, ամեն բան մին կողմ դրեք եւ իմացեք, որ աշխարհում կա մեկը, ով ամենաշատը ձեր սիրո կարիքն ունի, եւ ինչքան դուք սեր տաք, այնքան էլ նա կտա աշխարհին։ Եվ քանի որ մեր էջը վերնագրված է մի բուր արև, իսկ երեխաները իրենց օջախների արևներն են, մենք մաղթում ենք ձեր արևներին, որ տարես տարի ավելի ջերմացնեն ձեր օջախը եւ ավելի երջանկացնեն ձեզ։ Շնորհակալ եմ, իսկապես Աստված տա այդպես է լինի ամեն մի տան համար, Արցախում ապրող ամեն մի ընտանիքում ձեր ասած մաղթանքով լինի։ Ոճնելով բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, պոկում ենք երեքնուկի վերջին, երրորդ թերթիկը։ Երեքնուկ անակնկալեջում այսօր բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ են։ Առաջարկում եմ ուշադիր լինել։ Հասուն մարդու ուղեղը կշռում է մոտ 4.5 կիլոգրամ։ Կոլիբրին աշխարի ամենափոքր թռչունը մեկ վայրկյանում թևերը թափահարում է 100 անգամ։ Ցուլը տեսնում է շրջապատը սև ու սպիտակ, իսկ կարմիրի վրա հարձակվելու պատճառն այն է, որ կտորը մետաքսից է, և երբ շող է արձակվում, ցուլը հասնում է հենց դրա վրա, այլ ոչ թե կարմիր կտորի։ Մարդու սիրտը ամբողջ կյանքում մղում է 2 միլիոն լիտր արյուն։ Օրական մարդը կորցնում է 30-ից 120 մազ։ Ամենաթեթև կշիռ ունեցող մարդը Մեքսիկոյի Լուիսա Ջարատեն է, որը 17 տարեկանում ունեցել է 2.13 կիլոգրամ քաշ։ Աշխարհում ամենամեծ զգեստը կարվել է Եկատերինա II-ի համար։ Զգեստի քաղանցքի երկարությունը 70 մետր է, լայնությունը 7 մետր, սպասարկել են 50 մանկլավիկներ։ Ամենաշատ վեպեր 560 գրել է Ուրուս Բլումը, այնուհետև Ալեքսանդր Դյումա հայրը 250 վեպ։ Եթե ջուրը ծախսվի այնպես, ինչպես ներկայում, ապա 2100 թվականին քաղցրահամ ջրի պաշարները կսպառվեն։ Երբևէ արված ամենաթանկ սխալը կատարվել է 1962 թվականին ԱՄՆ-ում։ Հաշվիչ մեքենայի ծրագրում բաց թողում կատարելու հետևանքով Քենեդիի հրվանդանից մինչև Վեներա թռչող տիեզերանավը հարկադրված եղան պայթեցնել։ Մեզ բոլորիս հայտնի Ալիսան հրաշքների աշխարհում գրքի հեղինակը իրականում եղել է գիտնական և մաթեմատիկայի դասախոս Դոչսոնը, սակայն սիրելի գործով զբաղվել է գաղտնի, օգտագործելով Լյուիս Քերոլ կեղծանունը։ Աշխարհի առաջին կին օդհաչուներից մեկը հայուհի է, նա ծնունդով նոր նախճևանցի Սոֆիա Աջեմովան է, 1912 թվականին նա օդում կատարել է մահվան օղակ վտանգավոր վարժանքը։ Միջինում մարդը քնում է իր կյանքի 25%-ը։ Հայկական առաջին օրացույցը, որը կոչվում էր Պարզատումար, լույս է տեսել 1513 թվականին Վենետիկում, Հակոբ Մեղապարտի ստեղծած հայկական առաջին տպարանում։ 1965 թվականին հարավսլավացի Ստաֆանովիչը հրատարակեց ամենասեղմ գիրքը, որն ուներ ընդամենը 2 էջ։ Գրքի բովանդակությունն արտահայտվում էր 2 բառով. «Պատերազմ», «Ոչ»։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, սիրելու ընկերներ։ Հուսանք մեզ հետ ձեր ժամանակը հետաքրքիր անցավ։ Օրվա եթերաժամն ապահովեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկո Ոսկանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։